Wish 107.5. Pasil, what's up? Pembo, what's up? Wish 107.5. Marcus, let's go, man. Hey. Okay, gandang pagmastaan. Yeah. Ang yung ngiti at talikanan yung pisngi kahit hanggang. Yeah. Alam mo na, sige, pikit parang ika'y nagdarasal. Nga nga man namin ikaw'y mapapasahan dahil sa'yo sa'yo na. Buo kong pagkatao, pati panablat, pamato, pagkat kawang dinadhana. Parang salgat, di pala, gumuguit ang kalawakan kung malamang dala. Hulog na lang, parang tala, yung kunang humang pag ikaw ang katabi sa kama. Hindi alita na, huh? Ang dulot natin, sana naman dumapalin lang pag ikaw ang kasama. Dahil kahit saman tayo magpunta, iniingatan namin sa tisa. Sapat ang ngiti mo sa umaga, sumasalubong sa akin na may yakap pa. Saan ka ba nanggaling, oh? Bakit ngayon ka lang dumating? Ngayon ko lang dumating, oh. Bakit ngayon ko lang dumating? Dating ang galing, lakas namang dating, hey. Wala kang kahambi. Tell him, my girl is Cindy. Hey. May sariling keso, di nagigipit. Hindi silos at hindi mahigpit. Ilag sa makikitid ang isip. Kasi my girl is Cindy. Ay, parang ako, sarap pasahin. Parang paborito kong libro. Ahanap hanapin ko tulad niya pag nawala. Aso wala akong makita kagaya dito sa mundo. Doon na ako sa ibang planeta umaawit. Baka kung kani-kanino na ako lumalapit. Buti na lang andyan siya dahil pag wala, parang akong kwitas na wala palawit. Kaya kahit saman tayo magpunta, sapat ang ngiti mo sa umaga, sumasalubong sa akin na may yakap pa. Saan ka ba nanggaling, oh? Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ngayon ka lang dumating, oh? Bakit ngayon ka lang dumating? Dating ang galing, lakas na iyong dating. Wala kang kahimbing. Once again, my name is CLR. Sa mga nakikinig online, sa mga nakikinig sa radio ngayon, salamat. Wish granted, yo. Yeah. Woo! Hey, bakit? Ngayon, kailan tumatayo? Hey. Iniingatan, usapat ang ngiti mo sa umaga. Sumasalubong sa akin na may yakap pa. Saan ka ba nang galing, oh? Bakit ngayon kaya'y dumating? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Oh, bakit ngayon? Bakit ngayon? Ang galing, lakas na iyong dating. Wala kang kami. Pembo 1218, eh? Wishclusive on Wish 107.5. Hi, Wishers! This is CLR. For more Wishclusive videos, click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here to subscribe.